жаулаудың қайғысы, қанын бетті ұшалмаудың қайғысы. Менен артық кім білер? Тек көзбенен аймалаудың қайғысы, тек жолда тайғанаудың қайғысы. Оңашада ойламаудың қайғысы, сізден артық кім білер? Қанған салған сұлудың қайғысы.